Ciężki jest ten rysunek. Na północy noc będzie pogodna, na pozostałym obszarze pochmurna, a na południowym zachodzie deszczowa. Temperatura wynosi od 5 stopni na Podlasiu, około 10 w centrum do 13 nad morzem i miejscami na południu. Wiatr słaby, a ciśnienie waha się. O północy będzie 1010 hektopaskali. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk południowy i południowo-wschodnie, ważne do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15 w czasie jego klimat wyżowy nad Francji i Litwy rozbudowuje się na północny wschód. Zmienia się i przemieszcza na wschód. Ostrzeżenie wiatrem na Bałtyk południowo-wschodni. Bałtyk południowy, wiatr południowo-zachodni do południowego 5 do 6, okresami 7 w stronę do Forta. Stanowi 4. Temperatura powietrza około 16 stopni Celsjusza. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do południowo-zachodniego, sprzętający na południowy 5 do 6, w porodach 7 w stronę do Forta. Stanowi 4. Temperatura powietrza około 16 stopni Celsjusza. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotny deszcz. Pusta strefa brzegowa, Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni do południowego. Stanu morza 3, widzialność dobra. Wybrzeże środkowe, wiatr zachodni, skręcający na południowo-zachodni do południowego 3 do 5, w porywach 6, w stali do Forta, stanu morza 3 do 4. Widzialność dobra, początkowo przelotny deszcz. Zatoka Gdańska, wiatr zachodni, skręcający na południowym 3 do 5, w stali do Forta, stanu morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, początkowo przelotny deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowy 6 do 4 w stali do Forta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków południowych 5 do 6, słabnący na 3 do 5 w stali do Forta. To była morska prognoza pogody. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. A wiesz, że Nowakowi też? Mm-hmm. Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nim? No i się kupili sobie nowy telewizor w Media Expert. 1000 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory smart taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Sony z Androidem 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Nasza historia jest piękna, choć trudna i skomplikowana. Ale są wśród nas zaangażowani i wytrwali pasjonaci, którzy wspierają młode pokolenia w kształtowaniu własnej tożsamości. Nasza historia jest wiecznie żywa. Nagłośniki pokazów. Nagroda Bohaterony 2019 imienia Powstańców Warszawskich. Włącz historię. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji. Wyjątkowo piękny. Dlaczego w Polsce? Zrobię wszystko, aby autorów takich skrajnie głupich dowcipów postawić przed sądem. Za przekazanie fałszywej informacji o bombie lub innym niebezpieczeństwie na lotnisku grozi 8 lat więzienia oraz kary finansowe. Mówił Mariusz Szpikowski, dyrektor lotniska Chopina, prezes PPL. Światowy tenis w Szczecinie. Od 9 do 15 września największy turniej tenisowy ATP w Polsce. CKO Szczecin Open. Na najlepszy... Zapraszamy. Szczecin nad wszystkim NLD. Sportowy i stres. Szczecin Open. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do soboty 7 września na stopach piwa Harris jest za 21,99. W takim cenie? No to aż szkoda nie wziąć. Przynajmniej dwóch. Festiwal polskich filmów fabularnych w Gdyni. 16-21 września. Konkurs główny i krótki metraż. Premiery i debiuty. Ponad 400 projekcji filmowych. Patroni medialni. Telewizja Polska. Gala. Program Trzeci Polskiego Radia. Polska Radiowa Jedynka. Festiwal Gdynia.pl. Polskie Kino. Najlepszym filmem. słuchasz? Słucham. Kup się. Janek chce chudego, Zosia pastereczkę Bow. Jeśli Markowi damy baza, Ernestik dostanie sztućka. Co? Widelec taki z oczami. Zapisałeś? Tak. I co ja mam teraz zrobić? Bierz kluczyki na stację Lotos, zatankuj, zrób za... Stacjach Lotos. Szczegóły promocji. Lotos.pl. Reklama. Thank you. pierwszy Polskiego Radia, a na początek naszego spotkania You, Me and World War 3 to śpiewał Gavin Friday. Dzisiaj nasze pierwsze Polska, oczywiście transmisja w programie pierwszym, ale do tego czasu mam nadzieję uda nam się dobrać. Majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani. Wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza płynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Wilczyce przybiegły i patrzą mi w oczy. Ja ślinię się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Limbowski, proszę Państwa, zaczynał jako chłopak z gitarą. Człowiek o niesłychanie charakterystycznej, jakiejś głębokiej barwie głosu. Przez lata na jego płytach coraz więcej dochodziło elektroniki. Też jest jej całkiem sporo, ale cieszę się, że nie zaniedbał swojego charakterystycznego sznytu, to znaczy pisania piosenek na gitarze, bo równie dobrze tylko z gitarą ten utwór na statku mógłby wykonać. Niebawem, bo 25 października ukaże się jego nowa płyta, zresztą nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. A skoro już jesteśmy przy nowościach, to sięgam po nową płytę Lana Del Rey. We go fast, we go so fast. I believe in a place you take me, make you real proud of your baby. In your car, I'm a star and I'm burning through you. In your car, I'm a star and I'm burning through you. Oh, been a one-sided time.

powiedzieć, że żaden chyba utwór w ciągu ostatnich tygodni, a może zaryzykowałbym nawet miesięcy, nie skruszył tak jak ten. Ciepły wiatr, Natalia Przybysz, to również zapowiedź jej nowej płyty. Proszę Państwa, dzisiaj sporo nowości, ale dawno się nie słyszeliśmy o tej porze, to i pora nadrobić zaległości, chociaż to jest taka naprawdę bardzo duża świeżynka. Nowa płyta Iggy'ego Popa, zatytułowana Free. I jedno nagranie. Stack on the clay, pile up the rocks, high off the ground, chisel it down. To park the car, we must find parking, or spend the day on the freeway. Stay in your lane, it's what you want, and yes, I approve, but if I run out of gas, you'll be my excuse. First generation's assimilations, you wear it well, and no one can tell, no one can tell. She won't take my calls when I am tipsy, 'cause she's on the wagon, dressed like a gypsy. Do like the Romans, pop melatonin, falling asleep, blame it on me. Stay in your lane, stack on the clay, pile up the rocks, high off the ground, chisel it down. To park the car, we must find parking. Sonali, Iggy Pop z nowej płyty. Płyta nosi tytuł Free. Tym razem sporo poezji i muzyka nieco spokojniejsza niż na ostatnim albumie post-pop Depression. Proszę Państwa, jeszcze jedna nowość z Polski. Mortars. Zbudowaliśmy dom bez drzwi i okien. Mieszkamy sam na przekór sobie. W jednym pokoju ja, w drugim ty jesteś i nie wiem jak zbudować przejście. Wiele razy, ale projekt. Muzyka, program Pierwszy Polskiego Radia, a my już kończymy nasze spotkanie w jedynce. Muzyczne spotkanie, bo zaczyna się spotkanie sportowe. Za chwilę transmisja meczów Słowenia-Polska. Ja jeszcze wywiązuję się z obietnicy, bo obiecałem, że sięgnę po nagranie Milesa Davisa z jego nowego, trudno tak mówić, ale zagubionego albumu Rubber Band. Marcin Kusy, do usłyszenia. If you don't mind, we'd like to play something for you. To audycja Tu jest muzyka. Autopromocja. Dzień dobry Państwu, chwila szczególna. Za kilka minut w Solcu Kujawskim rozpocznie się uroczystość uruchomienia nowego centrum nadawczego programu Pierwszego Polskiego Radia. W tym roku mija 20 lat od uruchomienia radiowego centrum nadawczego w Solcu Kujawskim. Jedynkę rozpoznaję od razu, gdziekolwiek słyszę. To jest klimat, to są głosy, to są ludzie, to są dźwięki takie, które się od razu rozpoznają. 20 lat minęło. Reportaż Ewy Michałowskiej. Dziś w radiowej jedynce o 23.10. Ich muzyka jest wehikułem czasu. Lubią to, co stylowe i ma wiele lat. Swing, big beat i rock and roll elektryzują publiczność w każdym wieku. Trzy wspaniałe wokalistki zespołu Singing Bears opowiedzą o swoich muzycznych fascynacjach. To piosenki nie tylko dla babci. Mężczyzna nie musi być ładny. Ponadto Teresa Drozda przypomni znakomity monolog o dzienniczku z archiwum podwieczorkowego, a Kazimierz Kowalski zaprezentuje pieśń w wykonaniu Barbary Nieman. Czas pogody. W niedzielę po 10:00. Zapraszam. Zbigniew Krajewski. Autopromocja. Polskie Radio, program pierwszy, jest 20.40. Przed nami kolejny mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Europy. Przypomnę, na razie biało-czerwoni nie stracili punktu ani gola. Dziś wyjazdowy mecz ze Słowenią, a na stadionie w Lublanie są nasi sprawozdawcy Andrzej Janisz i Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór Państwu. Zawsze z pewnego rodzaju nutą ekscytacji przystępujemy do transmisji meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Do tej pory ta ekscytacja przeradzała się czasami w euforię, dlatego że nasza drużyna wygrała wszystkie spotkania w grupie G. Rozpoczęła od wyjazdowego meczu z Austrią, później u siebie pokonała Łotwę, na wyjeździe Macedonię Północną i wreszcie u siebie w Izrael, ten ostatni mecz w czerwcu. Teraz mamy wrzesień i rozpoczynamy decydującą fazę kwalifikacji Mistrzostw Europy. Wychodzą na stadione Stożice reprezentanci Polski i Słowenii, nasi w czerwonych strojach. Pierwszy raz chyba od wyjazdowego meczu z Rumunią, wygranego jeszcze przez kadrę Adama Nawałki tak efektownie w Bukareszcie 3-0. Natomiast Słoweńcy niebiesko-białe stroje, sędziowie już stoją, a w tej chwili hymny, ponieważ mecz wyjazdowy, więc zaczynamy oczywiście od Mazurka Dąbrowskiego. Ten hymn tutaj w Lublianie przez blisko 2000 polskich kibiców, którzy zgromadzili się na tym 16-tysięcznym stadionie, a teraz kibice gospodarzy odśpiewają zdrawnice pieśni z XIX wieku ze słowami Franco Peschema, hymn uniwersalny, mówiący o tym, że na świecie powinien być pokój. Zdecydowanie spokojniejszy ten hymn Słoweni i zdecydowanie spokojniej śpiewali go piłkarze gospodarzy, jak patrzyliśmy, jak wypręża się Jan Bednarek, Kamil Grosicki, stojący obok nich Tomasz Kędziora, Robert Lewandowski. To rzeczywiście była w tym taka potworna moc, jakby słowa tego hymnu miały wlać jeszcze dodatkowe podkłady energii w te fantastycznie wytrenowane ciała. Teraz patrzymy, jak zawodnicy zdejmują już dresy, zostają w meczowych strojach. Wszystko na czerwono. Koszulki, spodenki, skarpety i tylko te buty niebywale kolorowe. Z przewagą jednak niebieskich, tylko selenowe założył kapitan naszej drużyny Robert Lewandowski, na którego lewym ramieniu granatowa kapitańska przepaska. Już skład Państwo prawie znają. W bramce Łukasz Fabiański. Prawa obrona to Tomasz Kędziora, lewa Bartosz Bereszyński, Na środku Jan Bednarek i Michał Pazdan, który zastąpił kontuzjowanego Kamila Glika. W drugiej linii Mateusz Świch, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński i Kamil Grosicki. A w ataku dwaj napastnicy, którzy tak pięknie spisywali się w tych wiosennych meczach. Krzysztof Piątek i Robert Lewandowski. Słoweńcy na biało ustawiają się po prawej stronie boiska. Wystąpią dziś w następującym składzie. W bramce Jan Oblak z numerem pierwszym. Obrona z prawej strony z dwudziestką Petar Stojanowicz. Następnie Aliasz Struna, numer 5 na środku obrony i numer 17 Micha Meulia. Na lewej obronie z trójką Jure Balkowec, przed nimi, przed obrońcami dwóch pomocników z numerem 8 Jasmin Kurtić, a z szóstką jest René Kyrkin na lewym skrzydle z numerem 21 Benjamin Verbić, z siódemką po prawej stronie Josip Iličić w ataku, z dziewiątką Andrasz Szporar i z numerem 14 Roman Bezjak, znany z polskich boisk, bo występował jeszcze niedawno w Jagiellonii Białystok. 6 goli w 30 spotkaniach. Słoweńcy po prawej stronie boiska, w kółeczku Polacy już rozbiegają się po boisku, po lewej stronie murawy na stadionie w Lublianie. Rosyjski wysoki sędzia Siergiej Karasiow, 40-letni sędzia z Moskwy, łysy jak kolano, wyższy od Roberta Lewandowskiego, a więc pewnie z 1,86 m. Ubrany w niebieską koszulkę, w czarne spodenki i niebieskie skarpety. Patrzę w tej chwili, czy wszyscy zawodnicy są odpowiednio rozstawieni. Czeka na sygnał Krzysztof Piątek. Jest przy piłce, podaje do tyłu, do Mateusza Klicha, a pomocnik Leeds United natychmiast do przodu, tam gdzie miał ruszyć do piłki Kamil Grosicki, ale przejął ją Stojanowicz. Stojanowicz do przodu, Michał Pazdan. Pierwsza interwencja mistrza obrony narodowej, jak nazywaliśmy Michała Pazdana wówczas na Mistrzostwach Europy. Na Mistrzostwach Europy, które odbywały się we Francji i na których graliśmy tak znakomicie. Paule, piłka przeniesiona na połowę rywali, a zatem rzut wolny dla reprezentacji Polski 10 metrów za linią środkową boiska. Pazdan wraca do koła środkowego. Klich ustawia piłkę, zagrywa do Pazdana. Pokazuje już, że Piotr Zieliński będzie wykonawcą jednak tego rzutu wolnego. Jak to będzie wszystko zrobione? Czy to będzie dośrodkowanie, ale nie pod bramkę, tylko w boczne sektory boiska, gdzie z jednej strony czai się Grzegorz Krychowiak, z drugiej strony Tomasz Kędziora. Do Kędziory jest właśnie to zagranie. Dojdzie do piłki. Nie, dlatego że wyciągnął się jak struna w gitarze, aliasz struna. Zawodnik Dynama i odbił piłkę, a zatem ciągle mają ją Polacy i ciągle mają już na połowie rywala. Minęło 80 sekund, a Słoweńcy jeszcze nie wyszli z piłką poza linię środkową. Teraz Grosicki przed polem karnym, gwizdek sędziego. Grosik przewraca się, sędzia pokazuje, jak on to zobaczył. 1 cm, 2, 3, 5 cm. Przed linią pola karnego. Po tym faulu Kurticza nie ma mowy o karnym, ale jest wolny tuż przy narożniku. Patrząc od bramki Jana Oblaka, to już po lewej stronie, tuż przy narożniku pola karnego, tuż za tą linią będzie dośrodkowanie. Czy Kamila Grosickiego prawą nogą, czy Piotra Zielińskiego lewą nogą? Jeżeli Grosicki, to wyciągający Oblaka z bramki, jeżeli Zieliński, to może bezpośrednio strzał na bramkę rywala, bo przecież to można zrobić. Tylko Pazdan w kole środkowym, koncentracja, skupienie. Jan Bednarek czeka na piłkę w polu karnym, czeka na nią także Robert Lewandowski. Klik przed polem karnym, a może do niego i pomocnik Leeds United z daleka. Grosicki przelatuje, strzela Zieliński beznadziejnie. 2 metry nad poprzeczką w takiej sytuacji. To jest absolutny brak koncentracji, bo myślę, że na 10 strzałów z piłki ustawionej w tym miejscu to tylko jeden byłby tak słaby. Rzeczywiście wysoko przeniesiona piłka nad bramką. Szkoda tej sytuacji. Pierwsze 3 niemal już minuty, które upłynęły w tym spotkaniu. Dominacja biało-czerwonych. Teraz Słoweńcy wrzucają piłkę na naszą połowę, ale tam faulowany jest Grzegorz Krychowiak. Był popychany w plecy przez napastnika reprezentacji Słowenii Szporara, który wytrącił go z równowagi I Polacy teraz odwrotu wolnego już rozpoczęli. Bednarek był po prawej stronie, zagrał piłkę do Tomasza Kędziory. Kędziora, zwrotne podanie do Bednarka, ten do bramkarza. Łukasz Fabiański, 51 mecz w reprezentacji. Posyła daleką piłkę w stronę Roberta Lewandowskiego. Skoczył mu tam na głowę jeden z zawodników reprezentacji Słowenii i od razu będzie ukarany żółtym kartonikiem, bo oparł się mocno tutaj o jego plecy, przewrócił, przytwierdził do ziemi. Są protesty zawodników Słowenii, ale żółta kartka dla grającego z numerem 5 Aliasza Struny. Można się było tego spodziewać. Oczywiście Słoweńcy zdają sobie sprawę, że siła polskiej ofensywy zależy głównie od Roberta Lewandowskiego i my już widzieliśmy takie mecze, że obrońcy ruszali w stronę Lewandowskiego na samym początku spotkania. To jest taki pewien element brutalnej taktyki futbolowej. Zniszczyć tego napastnika, uderzyć go łokciem, trafić, nie pozwolić, aby poczuł się pewnie, aby był człowiekiem, który chce rozgrywać to wszystko. Tak jak właśnie kiedy ostatnio graliśmy w czerwonych strojach w Bukareszcie z Rumunią. Tam też bardzo mocne faule na Lewandowskim, ale on sobie poradził nawet z petardą. Ale właśnie, tam nawet publiczność próbowała przestraszyć Roberta Lewandowskiego. Ten jednak nie boi się byle czego. Słoweńcy ruszają krechowiak, jakże mocno barkę w barkę spiął mięśnie i mimo, że niższy od Andrasza Sporara, to jednak zdołał zabrać mu piłkę i teraz już zaczynamy akcję lewą stroną. Bartosz Bereszyński, to jest niebywałe, to jest absolutny paradoks. Jeden z najlepszych zawodników, jaki mógłby funkcjonować na prawej obronie, nie mówię w Polsce, ale w Europie, od jakiegoś czasu jest podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski na lewej obronie, mimo że wkakże są lewonożni zawodnicy na tej pozycji. Maciej Rybus i Arkadiusz Reca, to jednak Jerzy Brzęczek ufa Bereszyńskiemu, a droga, jaką przeszedł ten piłkarz, jest wręcz niebywała, bo przecież on zaczynał jako prawoskrzydłowy, jeszcze grając w poznańskim Lechu. Później dopiero w Legii Warszawa Jan Urban przekwalifikował go na prawego obrońcę. Tak też przechodził do Włoch, do Sampdorii, Genua, a w kadrze z konieczności gra na lewej obronie, gra znakomicie. Słoweńcy ruszają do przodu, Sporar na prawej stronie, już pod bramką czai się Berbik. Jest tam jednak ta akcja przerwana i po raz pierwszy będą pod naszym polem karnym rywale ubrani na biało. Publiczność spokojnie na razie obserwuje to, co dzieje się na boisku. Wielu komentatorów mówiło, że to będzie taki nudny mecz, w którym Słoweńcy będą atakować, a Polacy będą starali się bronić. Było groźnie, choć było to niezamierzone. Z prawej strony posłana piłka przez Petara Stojanowicza i kiedy wydawało się, że Łukasz Fabiański ją złapiona, w pewnym momencie w jakiś metafizyczny sposób doznała takiej niebywałej rotacji, odkręciła się i odbiła się od poprzeczki, wychodząc poza boisko. Zaczyna Jan Bednarek. Wysoki, smukły, przystojny, prosto trzymający się obrońca reprezentacji Polski do Michała Pazdana. Niższy od niego, ale też bardzo wycieniowany. Zdaje się, że Michał Pazdan schudł przynajmniej 2-3 kg od czasów, kiedy pamiętamy go z występu w warszawskiej Legii, bo nie oszukujmy się, że jego klubu Ankara Guci to nie śledzi każdy kibic w Polsce i tego nie ogląda. Teraz nie jesteśmy w stanie zagrać piłki po ziemi, dopiero Klich na ziemię, natychmiast do Zielińskiego, ten piętą odgrywał piłkę w kierunku Krzysztofa Piątka, ale zrobił to na tyle niedobrze, że Słoweńcy ją odzyskali. Krychowiak w powietrzu, rozwiały się te długie włosy w tej chwili pomocnika Lokomotivu Moskwa, ale obierzy świat Grzegorz Krychowiak, ogromny z tego nadmorskiego Mrzeżyna, jak wywędrował 14 lat temu za granicę, to tak grał i we Francji, i w Hiszpanii, później znów we Francji, a teraz znakomicie odnajduje się w stolicy Rosji. Łukasz Fabiański, czarny strój z takimi żółto-niebiesko-czerwono-białymi elementami, ale dyskretnymi. Piotr Zieliński pod bramką, zagranie do Kędziory, Kędziora dośrodkowanie i teraz za daleko, jak to się mawia, przeciągnięty i w drugim narożniku znalazł się Grosicki. Króciutkie zagranie po ziemi, Klich oddał do Krychowiaka, Krychowiak nie będzie strzelał, zagrywa do Grosickiego, lewa noga, dośrodkowanie, znów zbyt mocne, za wiele siły chyba mają zawodnicy reprezentacji Polski, bo te dośrodkowania to jak strzały zupełnie, a ponieważ żaden z napastników nie potrafi taki przeciąg lotu piłki, więc w 8 minucie ciągle jest 0-0. Jakby trochę przemotywowani nawet zawodnicy reprezentacji Polski w tym spotkaniu. Słoweńcy teraz wybijają aut z lewej strony boiska. Spora niedokładność i piłka leci gdzieś aż pod nogi trenera reprezentacji Słowenii Matiasza. Przez słoweńskich kibiców, bo wprowadził drużynę narodową na Mistrzostwa Świata w 2010 roku. Wtedy jego pierwsza kadencja w reprezentacji. No i pokonał wtedy reprezentację Polski w Mariborze 3-0. Tak, ale to jest również taki przykład, że łaska kibica na pstrym koniu jeździ, bo był bohaterem narodowym, prowadził reprezentację Słowenii, a później zamiast dalej być tym bohaterem i nikt nie doceniał tego, co on zrobił w końcu z tą skromną reprezentacją, to został zwolniony, ale jak trwoga, to do Boga. I w zeszłym roku po fatalnej grze w 2018 roku w październiku po tej Lidze Europy, takiej też beznadziejnej, pojawił się, zastąpił Igora Benedicicza i znów jest selekcjonerem reprezentacji Słowenii. A co ciekawe, dwie kadencje zaliczył też Streczko Katanec, który awansował na Euro 2000 i na Mundial 2002, a później już nieskutecznie prowadził reprezentację w latach 2017-18. Słoweńcy z piłką po prawej stronie będą wykonywali rzut z autu. Szybko piłka rzucona pod nogi Kurticia, wycofanie, ale jeszcze raz będziemy wykonywali ten aut po prawej stronie boiska, około 5 metrów do linii środkowej. Słoweniec tutaj podszedł jeszcze kilka kroków, już jest niemal na tej linii i prawie przechodzi połowę. Piłka wraca pod nogi Stojanowicza, obite nogi reprezentanta Polski Kamila Grosickiego, który starał się mu przeszkadzać, i jeszcze raz z autu Słoweńcy będą wybijali piłkę w spokojnym tempie. Wycofanie do struny. Struna, ten, który jest już ukarany żółtym kartonikiem w tym spotkaniu, zgrywa do środka, do Kurticia. Kurtić jeszcze raz do struny w okolice własnego pola karnego i Słoweńcy próbują w ataku pozycyjnym przenieść się na lewą stronę. Belkowec pokazał się tutaj w środku Kurtić. Belkowec jednak szuka z przodu Szporara. Szporar pędzi do piłki w narożnik pola karnego, w narożnik boiska. Szporar prawą nogą przed pole karne. Opanowana piłka przez Słoweńców. Strzał! Groźnie broni Fabiański. Wybija lewą ręką ten strzał Iličića na rzut rożny i ratuje teraz naszą reprezentację. Bardzo groźna akcja Słowenii. Taka była spokojna gra, tak jakby się do snu chcieli ułożyć jedni i drudzy. I nagle w pewnym momencie podopieczni Matiasza Keka zaatakowali. Ten Ilić jest niezwykle groźny. Pamiętajmy, to jest zawodnik tej rewelacyjnej Atalanty Bergamo we Włoszech. Dośrodkowanie zostaje Fabiański w bramce, ale ostatnim, który dotknął piłki, był Jaśmin Kurtić. Jednak ta piłka odbiła się jeszcze od któregoś z Polaków. Jakiś rykoszet i będzie następny korner. Teraz z prawej strony, patrząc od bramki Fabiańskiego, jeden ze Słoweńców ciągle leży w polu karnym. Sędzia wstrzymuje grę, każe biec specjalistą odnowy, specjalistą medycznym reprezentacji Słowenii. Za chwilę będziemy mieli to wznowienie gry, ale chyba nie tak prędko, bo długo, długo, długo leży na boisku Jaśmin Kurtić, którym... No, zdarzają się takie sytuacje, głową chyba albo barkiem w głowę trafiony przez interweniującego zawodnika reprezentacji Polski. W związku z tym, no, Jan Bednarek oczywiście przeprosił, ramieniem trafiony w głowę zawodnik reprezentacji Słowenii wstaje, ale ponieważ byli na boisku lekarze, więc musi zejść w tej chwili, nie będzie pomagał swojej drużynie. Przy tym stałym fragmencie gry Josip Ilić, jak na razie bohater najgroźniejszej akcji w tym meczu, kiedy interweniować musiał Łukasz Fabiański, szukają tam swojego miejsca Kerkine pod bramką. Piłka ku tego pierwszego słupka, ale Słoweńcy ją w dalszym ciągu mają, zamykają na se Balkowec. Króciutko Zieliński przejmuje piłkę. Lewandowski rusza sprintem po drugiej stronie. Grosicki, on szybkość ma jeszcze większą. On i Stojanowicz. Grosicki, piłka przy prawej nodze. Idzie tam na pomoc jasnowłosy Kerkin. Lewandowski przepuścił. Strzał z licha, zablokowany jednak przez Mechlię. Groźna akcja reprezentacji Polski. I nadal będziemy utrzymywać piłkę na połowie rywala. 13 minuta meczu, 0-0. Jerzy Brzęczek, selekcjoner naszej reprezentacji, stałe, podszedłe do linii. Tu blisko, wszystko jest na tym małym stadionie. My przyzwyczajeni jesteśmy do tych kolosów stadionów 50, nawet 60-tysięcznych, a tutaj na tym 16-tysięcznym obiekcie jest tak blisko. Jesteśmy 20 może metrów od selekcjonera reprezentacji narodowej i w świetle tych Jupiterów tutaj w stolicy Słowenii, a srebrzą się te siwe włosy Jerzego Brzęczka, coraz więcej ich na głowie, w końcu jeszcze młodego człowieka, bo 48-letniego. Dużo zmartwień, bo nawet jeżeli reprezentacja gra dobrze, trzeba dokonywać trudnych wyborów, cały czas selekcjonować zawodników na te najważniejsze spotkania. Teraz ładne przejęcie piłki w środku boiska. Przewracany jest tutaj wybiegający Krychowiak z piłką. No i szykuje się chyba drugi żółty kartonik, bo mocno ściągany był za plecy. No, ale ostatecznie chyba wycofa się z tego pomysłu. Mimo, że tutaj Klich był przewracany bardzo, bardzo wyraźnie. Nie, to przepraszam, Bereszyński na boisku w tym momencie leży. Natomiast gwizdy kibiców i teraz będzie potrzebna pomoc medyczna dla naszego reprezentanta. żeby go nie powoływać, bo chciałby leczyć kontuzję. Ten wypowiedź przeinaczono, selekcjoner... Prawa strona boiska będzie... Nic nie zamknie tej akcji, ale... No i tak jakby do nikogo. Natomiast w tej chwili Polacy którą pokazywali w starciach ze Słowenskimi, żeby nie jest... Piłkę teraz na nasze połowie. Strzał, ale wysoko nad bramką. W tych eliminacjach w grupie G, w której gram. Są na stadionie narodowym. To z Macedonią. Które wydają się spotkaniami. wie, jak tu chodzi jednej i drugiej drużynie, żeby nie stracić piłki, stąd mały. Na lewej nogę, bardzo obraz, będzie bardzo podwie. Widzę podwie, Pawieński przytrafił, ona piłką i łapą, dobie ręce. Teraz Nawalna rusza pod Afinantę, Stojanowicz do Ilicica, Ilicic do Beziaka, Beziak chce polankarne, zamieszanie, wybita piłka, przez wracającego Jana Bodnarka, ale wprost pod nogi Werbicza. Ten zamyka akcję po lewej stronie, jest już na wysokości pola karnego, łamie akcję do środka, Werbicz dośrodkowuje i nieszczęśnie piłki głową, Beziak przelatuje obok bram. Ale ciekło bym jeździć węcej, kiedy bym zobaczył ten kontratak, a reprezentacji śniadanie na piechorii, czyli w stronę podstawienia i boiska. Podwiedził do zawodników, też tam szukał, machał rękami, a to wszystko nie pasuje do tego eleganckiego garnituru, do tej białej koszuli krawata, bo w ręce sobie rozmawiają z nami. Właśnie o tym, że kiedyś przywiązywał bawę do tego jednym zdaniem, że chyba wygrała, no ale później mówiłby ja teraz to i to wszystko nie miało znaczenia. Natomiast zawsze jest wersja Westerkorsen, albo bez. No więc dzisiaj jest Westerkorsen. Elegancko wygląda Jerzy Brzęczek, no ale też ciekawą rzecz możemy zaobserwować, że na rozgrzewce cały czas. Thank you. stacji OFE, przywołuje do siebie tutaj pana Kika, Autobicia i Sabicera. Że w poniedziałek nie będziemy mogli świętować awansu w razie zwycięstwa dziś i właśnie w poniedziałek. Tak, rozsypuje się w pył ten drobiazgowy plan ułożony dla reprezentacji Polski, żeby w poniedziałek już zapewniła sobie awans do finałów Mistrzostw Europy, bo do tego planu oczywiście potrzebne jest zwycięstwo Polski tutaj na stadionie w Stożice ze Słowenią, ale potrzebne było również zwycięstwo Łotwy nad Austrią, a to wydawało się absolutnie wręcz niemożliwe, że wolny dla reprezentacji Polski Kamil Grosicki będzie dośrodkowany w pole karne, w którym już Jan Bednarek stanął obok Roberta Lewandowskiego, za nim jest Grzegorz Krychowiak, pojawił się również Mateusz Klikę, dośrodkowanie w pole karne, Słoweńcy jednak wybijają piłkę i nic w kontrataku, nic i doskonale do środka, a tam już znalazł się brodaty Bartosz Bereszyński i do równie brodatego Grzegorza Krychowiaka. Krychowiak ma piłkę przy prawej nodze, podaje do Klicha, też brodaty, ale z tych brodaczy nam się narobiło w tej chwili w reprezentacji Polski. I Zieliński na razie dyskretnie schowany na tym prawym skrzydle, no przekłada nogę nad piłką, próbuje driblingu, siatkę założyć, ale traci teren, stracił przynajmniej z 10 metrów i zagrał piłkę do tyłu na własną połowę do Bednarka, ale dostaje podanie zwrotne. Teraz tak od niechcenia wydaje się, bo fantastycznie nad piłką panuje Piotr Zieliński, tylko jakoś nie przekłada to się na te decydujące akcje bramkowe reprezentacji Polski. Lewandowski z ogromną dynamiką i piłka zabrana jednak i teraz rusza Szporar lewym skrzydłem, obok niego Grzegorz Krychowiak, piłka wybita poza końcową linię boiska, będzie następny korner dla reprezentacji Słowenii. Polacy w tych czerwonych strojach biegają we własne pole karne i choć pora roku ku temu nieodpowiednia, to wygląda to jak łąka, kiedy kwitną maki wiosną, bo tylko dwóch zawodników słoweńskich w tym polu karnym, a tak zupełnie czerwono. Josip Ilčić przy piłce, dośrodkowanie, Słowenia strzela gole dla reprezentacji Słowenii i jest niespodziewane 1-0 i wydaje mi się, że to alias Struna z najbliższej odległości po błędzie naszych zawodników w 35 minucie strzela bramkę na 1-0. Krakaliśmy, tak chcieliśmy, aby padł gol, bo on ubarwi ten mecz. No to mamy, ubarwi. Pierwsza stracona bramka reprezentacji Polski. No już te wszystkie rekordy statystyczne, o których mówiło się wcześniej, ile są minut bez utraty bramki, już są zupełnie niepotrzebne. Nie może obrońca, będąc w polu bramkowym, strzelać bramki mimo asysty naszego zawodnika. Spóźniony był Michał Pazdan, no niestety przepuszczona ta piłka, no i jest bramka Aljosza Struny, to jest jego pierwszy gol w reprezentacji, bodajże w 11 występie w drużynie narodowej. Co ciekawe, jego brat występował w Krakowie w latach 2011-2013. Dzisiaj zapamiętamy to nazwisko Struna na pewno, no ale może będziemy mogli zapamiętać kilku strzelców w reprezentacji Polski, bo rzeczywiście sennie się zrobiło z każdą minutą na stadionie w Lublianie. Brakowało tych podań pod pole karne, pomysłów jak zakończyć akcję, jak rozegrać piłkę, a teraz będziemy mieli okazję, żeby się wykazać. Klich rozpoczął od rzutu wolnego, zagrał do Michała Pazdana. Pazdan do Bereszyńskiego, ale nasz obrońca naciskany zagrał do Jana Bednarka na połowę przed pole karne Łukasza Fabiańskiego. 30 metrów był od własnej bramki. Bednarek próbuje wymieniać piłkę z Klichem, wraca, podszedł już bliżej linii środkowej i podaje do Tomasza Kędziora. Kędziora w pole karne, w okolice pola karnego, ale nie zamyka na akcja. Zbyt dobrze jeszcze Piotr Kuczyński zaatakował Balcoveca, no ale wykazał się większym sprytem i po raz kolejny obija naszego zawodnika i wywalczył rzut z autu. ale Polacy nie podchodzą dzięki kombinacyjnej grze pod pole karne. Zatem czuję się, choć to faul, zdecydowanie większość zawodnicy zdecydowanie jak do tej pory popełnił. To nie jest dobry mecz reprezentacji Polski, nawet przy tej straconej bramce. Oczywiście tam błędów było cała masa, dlatego... Nic się nie stało, ten mecz można zremisować, ten mecz można również wygrać. Się w tej chwili pod boki patrzy, jak znów mają polską bramkę. Piłka w rękach Fabiańskiego, no a my chcemy, żeby Fabiański miał z nią kontakt, żeby to nasi żeby strzelali wspaniałe gole. Zresztą, czy wspaniałe mogą być byle jakie, byle piłka wpadała do bramki Jana Oblaka. A zatem potrzebna jest tu zmiana tempa. Potrzebna jest gra szybsza, nie taka usypiająca jak do tej pory. Mówiliśmy Państwu, deszcz dosyć chłodno, ciśnienie niskie. Kawy nie można pić ze względu na te przepisy antydopingowe. A Słoweńcy znów atakują na środku boiska. Równie dobrze, daje sobie radę na środku pomocy, na skrzydle i w środku ataku. Słoweńcy podbudowani tym golem strzelające z Aliasza jeszcze w 5 minucie. W tej chwili z coraz większą pewnością przyjmują piłkę. Ale przypominają sobie Państwo, polscy koszykarze. Inne, bo w pierwszej połowie do tej pory. No może nie będziemy przegrywali teraz. Wygrany pojedynek Josipa Ilicza z Robertem Lewandowskim. Nie będzie 2-0 dla Słowenii. Coraz bardziej zaniepokojeni niż słoweńscy. Coraz płynniejsze. Coraz większą lekkością przedostają się pod nasze pole. Stworzyli przewagę w pole karny. Mieli 3-2. Tyle tylko, że Fabiański. To to jest w bramce, żeby łapał. No kapitalnie próbował werbić strzelnicę bramki taką angielską Fabiańskim, ale ten zorientował się w zamiarze słoweńskiego pomocnika. No i doskonale interweniował wcześniej, też kapitalna interwencja w ważnym momencie, a przy straconym golu, kiedy ta piłka w okolice 6 metra minęła go, nie zasekurowali tego obrońcę, więc znów bardzo dobry mecz Łukasza Fabiańskiego w naszej bramce. Jan Oblak teraz w posiadaniu piłki Fabiańskiego, posyła daleką piłkę 60 metrów, takie lądujące naszych obrońców, ale tutaj Słoweński pomocnik ten, który próbował sprytnym strzałem niedawno pokonać Fabiańskiego, rywalki, ale zagrał do Bezjaka. Bezjak przewracany, ale nie ma gwizdka arbitra. Bardzo groźny jest dziś Roman Bezjak. To jego akcja, a w Polsce nazywany był złośliwy, że wprowadza Bezjak. Polacy, jak powiedział na tę akcję Kamil Grosicki, powalczył po lewej stronie boiska, był w okolicach narożnika pola karnego, pozbawiony piłki. Ta piłka wybita za drużyny Słowenii. Mają komfort psychiczny. Pierwszych kilka minut w tym spotkaniu, kiedy Polacy mocno zdominowali na boisku, ale później jeszcze zostali stały fragment gry, prowadzą 1-0 w 41 minucie meczu, a Polacy teraz konstruują akcję. Rozpoczął Krychowiak, zagranie na lewą stronę, jest tam Kamil Grosicki, Grosicki na wysokości 16, wycofuje do Barosińskiego, tam jest jeszcze karny, będzie groźnie, wyłapuje to Jan Oblak, na piłkę Robert Lewandowski w okolicach Wysoko wyciągnięte dłonie bramkarza reprezentacji Słowenii, ubranego ten seledynowy bramkarski strój. Pana piłka i teraz wykopuje ją daleko za własną połowę. Piłkę odbił teraz Bartosz Bereszyn, nie zbyt dokładnie szukał Kamila Grosickiego. Ale nie dojdzie do piłki blond włosy, pomocnik reprezentacji Polski i out dla reprezentacji Słowenii. Niepokoi nas gra tego zespołu, niepokoi. Nie było takiej sytuacji, abyśmy Piątek i Lewandowski z boku, biega w pole karne. Za daleko wypuścił sobie piłkę kapitan reprezentacji Polski. Zagrali niebezpieczeństwo pod własną bramką. Robert Lewandowski stara się biegać serdecznie, sektory będą stara się robić wielki miejsce dla Krzysztofa Piątka, ale jak na razie obojętnie wszystkim nie ma i tak prawdę mówiąc to kapitan reprezentacji Polski ma sensie, że... Argentyna zbliża się ta pierwsza połowa do końca. Pierwsza połowa, w której chyba ten początkowy kwadrans był. Jeżeli chodzi o występ reprezentacji Polski, pierwsza połowa, w której straciliśmy gola. I to po stałym fragmencie. Zawodnik, który rozgrywa dopiero drugi mecz reprezentacji Słowenii, wziął rozwykle, podniósł piłkę nad głowę, napił mięśnie brzucha, wrzucił daleko 40 metrów. Bednarek wybija piłkę, a my teraz czy rozgrywaniem? Tak, Zieliński prawą nogą w stronę Lewandowskiego, ale struna zablokował kapitana reprezentacji Polski i ten cofając się do piłki nie mógł dojść. To nie jest dobry mecz, ale dobrych meczów naszej drużyny w tych eliminacjach Mistrzostw Europy no już przynajmniej ze dwa były, tylko nie jest dobry wynik, bo po raz pierwszy w tych eliminacjach przegrywamy. Zjublianie nas. Jeszcze 40 sekund. Myślę, że sędzia doliczy kilka minut. Długo opatrywany był Bartosz Bereszyński. Może to spotkanie potrwać. Rzut wolny dla Polaków. Łukasz Fabiański ustawił piłkę. Mówiliśmy dziś sporo o koszykówce. No, ten mecz reprezentacji Polski koszykarze wygrany w czwartej kwarcie. Tylko ta czwarta. Nawet trzeba było poczekać, ale... Stożyce już ta elektroniczna tablica z doliczonym czasem pojawiła się. Teraz przewracał się Krzysztof Piątek przed polem karnym, ale sędzia nie gwizdnął, nie podyktował rzutu wolnego, a Polacy dalszą. Średnio radzi sobie dzisiaj. Thank you. Adamowicza, prawego obrońcą do walczy. Jutro z nią jedna z ostatnich walczy. Została z tym ograniczonym czasie. A Sabin Grosicki ustawił tylko na rozmiarze pola karnego. Emocje i czas na garść drogowych przed mikrofonem Konrad Choroszucha. Ale to sprawa odwagi, w przypadku Poznania, nie jest wątpliwa, że się nie uwodzi na stosze z dziesiątym osiągiem na schodach obrazu. I zalecam odjazd, odwiozła przesunek ulica Miasta. Dało się odwrócić do ustawia, że zalecam. Przejezdna to miejscowość Rodzinica, 76 km. Krajowa 17 już jest odblokowana w województwie na 15 km, a przypomnijmy, doszło tam do śmiertelnego w skutkach zderzenia ciężarówki z motocyklem. Krajowa 19 to miejscowość. Mistrzostw Europy Polska-Słowenia. pewna sesja pana Jakubinku. Thank you. mógłby wyjść w tak groźnej sytuacji, jak kilka minut wcześniej był strzelec drugiej bramki Szporar, kiedy stanął oko w oko z Łukaszem Stabiańskim. Myślę, że oczywiście mógł jakoś Łukasz w tej sytuacji zachować, aczkolwiek jednak sytuacja sam na sam z bramkarzem, no to zawsze jest dla napastnika dużo łatwiejsza niż dla bramkarza. Jest reprezentacja Polski, posiadanie piłki, wolno rozgrywane, jeden środku boiska, jest rozgrywane na lewą stronę, to jest tam pojęcie za piłkę, tam złoży ten moc, wyszedł, dwa prywatne błędy, zawodnika, który rozgrywał się, to jest spotkanie, głowa przy wybiciu piłki Krychowiak w środkowej strefie teraz dobrze popracował, wysoko podniósł nogę, odzyskał piłkę, zagrał do Kipa. na ścianę. Na tej ścianie jest tablica, gdzie są pomiary natężenia pola wolców na metr. I teraz widzimy, pomiar jest 0,69. Dopuszczalna to jest 20, a tutaj jest 0 po przecinku. No to o czym tu rozmawiamy? Nie ma zagrożenia. Przy budynku urzędu, przy pani burmistrz. 4 września to była niesamowita uroczystość w Solcu Kujawskim na terenie, gdzie powstało radiowe centrum dla programu Pierwszego Polskiego Radia. I wtedy autentycznie popłynęły mi łzy z oczu. No to tak pięknie zabrzmiało i od tej pory, tak jak zawsze tutaj mówimy, wzięliśmy ślub z Polskim Radiem. Dlatego, że jesteśmy dumni, że takie nasze mądre społeczeństwo, mądrzy mieszkańcy zdecydowali, że to radiowe centrum powstanie właśnie w Solcu Kujawskim. Oczywiście rozmawialiśmy z mieszkańcami, przeprowadziliśmy też referendum, kto za, kto przeciw. Ówczesny pan burmistrz, nieżyjący już pan Antoni Nawrocki, napisał taki bardzo piękny list do mieszkańców, żeby poszli na to referendum i niezależnie kto i za czym był, bo każdy ma prawo do własnego sądu, ale żeby